sisäpiiri pyörii markkinoimas töitä. Halpoi hymy tulevii demareita hyvii. Hyvä tekijöitä, kerma perse älymystä suhteiden käyttäjiin, länkkäreitä syvii. Ja kohteliaisuudet repimäs lohtuu, sankari moraali, siitä se johtuu. Heko heko, niin niin, teko teko, reservaati seko, terroristi nyt te seko. Yksityistunnilla koulutetaan firmoja, penistillereit ja kekkosen kirvoja. Ootte parempi kuin teidän virsikirjat ikin, paras valehtelija voittaa, älä puhu mitiin. Tänään kastelee gasoturkistarhoja, rakastuneet ihmisiä, sotilait varmoja. Ojenna kätesi, on satamassa pesoja, luovassa luokassa lahjattomia vesoja. Ihmisen vihaa, länkärin syvyyttä, on oma pahuutta ja muiden pyhyyttä. Jätä rauhaa, älä kysy mitä multa, jurrissa Jesse raavi perseestä tulta. Ihmisen vihaa, länkärin syvyyttä, on oma pahuutta ja muiden pyhyyttä. Jätä rauhaa, älä kysy mitä muuta juurissa, jossa raviversästä kulta. Myrkyllisi ihmisiä kaduilla simoissa, TV-juontat pysykää sisällä tiloissa. Finaalit silkkaa oksena kujille, itke uutiskuville, tulta munille. Huomio talous ja minä olla ystäville. Mä lahtaa ja slogin ampuja pystärii. Koreilu sikseen, pojat poti itseen. Ei nää vuorelt pidemmälle ripsee. Mä kuulin heidän yräilevän rukkas laulua. Haista palaneen popcornin sauhua. Ilo tukattumassa irvistä hymy. Pieni viihdyttäjä nyt pois silmistä pysy. Ylös nousse minne vaarallista puskissa. Historia kaukan sydämestä kierimäs tuskissa. Oppilas palasi lihapullana jenkeistä. Syntymässä rasisteja heikoista lenkeistä. Strindberg kaavilas jakaa sivistystä. Viisaamat sanat vähemmän pimitystä. Huore huippumeren pohjasta kasvaa. Jos punkki on kuollut ja räppi muka paskaa. Kuvien avulla pelotellaan hypeillä. Tuliset demot rauhoitetaan vesitykeillä. Uliset mieltäsi kuulusteluhuoneissa. Kuminen sananvapaus mellakka luodeissa. Ihmisen vihaa, länkärin syvyyttä, on oma pahuutta ja muiden pyhyyttä. Jätä rauhaa, älä kysy mitä multa, jurrissa Jesse raavi perseestä tulta. Ihmisen vihaa, länkärin syvyyttä, on oma pahuutta ja muiden pyhyyttä. Jätä rauhaa, älä kysy mitä multa, jurrissa Jesse raavi perseestä tulta.